Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşmış bulunan bir hadisi şerifi okuyacağız. İnşallah anlayacağız. İnşallah hayatımızın şekillenmesinde malzeme yapacağız. Vâbısa İbn-i Ma'bed isimli bir sahabi kendisine ait bir hatıra olarak bize naklediyor. Vâbısa İbn-i Ma'bed radıyallahu anh. Harf harf cümlesini aktararak hadis-i şerifi okuyayım. Evvela belki gereksiz ama وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat sen, hatırlatmak müminlere faydalıdır ayetine binaen hatırlatıyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi haber dinler gibi dinlemeyiz. Resulullah dinler gibi dinleriz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle dinleyenler sahabi oldular. Allah'a dostluk kurdular, cennetlere gittiler. Haber dinler gibi dinleyen Yahudiler ve Hristiyanlar da çoğunluk itibariyle cehenneme kütük oldular. Çok dikkatli dinliyoruz. Sanki bizimle bir ilgisi yokmuş gibi bilebileceğimiz bir konunun içimizde yaşaması gereken bir ağaç olduğunu göreceğiz. Vâbısa radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete gittim. İçimdeki niyetim de şuydu. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve kötülük adına ne kadar bilgi varsa hepsini soracağım. Yani doyasıya cevap alacağım. İyilik ve kötülük konularını. İyilik ne demek, kötülük ne demek öğrenecekmiş. Huzur-u şerifine gittiğimde baktım ki insanlar etrafını kuşatmışlar. Kalabalık bir grup var. Ben de insanların omuzunu yara yara böyle geç geldiği için yaklaşması zor olduğundan zorlayarak insanları ezerek yanına kadar gittim. Bu sefer rahatsız olanlar Vâbısa uzak dur. Uzak dur Vâbısa diye sitem ettiler. Çünkü kaba bir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına yaklaşınca herhalde ashab-ı kiram şüphelenmişler. Ben de dedim ki arkadaşlar ben Vâbısayım. Korkmayın. Resulullah'tan daha çok kimseyi sevmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seven birisiyim. Korkmayın dedim diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Vâbısa yaklaş bakalım yaklaş dedi diyor. Ben de ondan cesaret bularak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştım, oturdum. Dizimi mübarek dizlerine değdirecek kadar yanına yanaştım. Buyurdu ki bana Vâbısa söyleyeyim mi sana neden gelmek istediğini yoksa sen mi soracaksın? Yani bir keramet, bir mucize gösterip niye geldin, içindekini söyleyeyim mi sana diye sormuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Buyur sen söyle ya Resulallah niye geldim demiş. Sen iyilik ve kötülük hakkında bilgi öğrenmek için geldin demiş. Bunun üzerine Vâbıs'a, evet ya Resulallah, bu iki konuyu sormak için geldim. İyilik ve kötülük ne ediyorsun? Onu öğrenmek için geldim. Demiş radıyallahu anh. Diyor ki Vâbıs'a, sonra bu üç parmağını bu şekilde toplayıp omuzuma yaslayarak, yani böyle latife yapar ya insan elini omuzunu, bu üç parmağını omuzuma koydu, böyle veya göğsüne yakın bir yere koydu, buyurdu ki, Vâbıs'a, sen kendine sor. İyilik, kalbinin rahat ettiği şeydir. Huzur bulduğun şey iyiliktir. Kötülük de, senin kalbini ezen şeydir. Ve senin kalbinde bir türlü yer bulamayan şey kötülüktür. İnsanlar sana ne kadar olur derse desinler, sen kalbine sor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif, bu anlattığım lafzıyla Ahmet bin Hanbel'de 18.011. hadis-i şeriftir. Darimi'de de 2533. hadis-i şeriftir. Bir Bukhari hadisi değil, Müslim hadisi değil, ama biraz sonra göreceğimiz farklı rivayetleriyle sıhhat derecesi yüksek bir hadistir. Bu hadis-i şerifte sadece bir cümlesini almak için bu Vâbıs'a radıyallahu anh'ın aktarımını baştan sona aldık. Sen kalbine danış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sözünü almak için hadisi okuduk. Sen kalbine danış. Kalbine sor. Hadis-i şerifi tekrar hatırlayalım isterseniz. Vâbıs'a İbn-i Ma'bed radıyallahu anh ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve kötülük hakkında bilgi edinmek için gitmeye karar verdim. Gittim. İnsanlar etrafında oturmuşlardı. Onları yara yara ona yaklaştım. Korktu oradaki sahabiler. Otur Vâbıs'a, ne yapıyorsun? Dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gel gel buyurdu. Yanına yaklaştırdı beni. Sen mi söyleyeceksin, ben mi söyleyeyim niye geldiğini buyurdu. Sen buyur ya Resulallah dedim diyorum. Sen iyilik ve kötülük hakkında bilgi öğrenmek için geldin Vâbıs'a dedi diyor. Evet ya Resulallah deyince elini mübarek parmaklarıyla göğsüne, omuz hizasına koymuş Vâbıs'ın, ona buyurmuş ki Vâbıs'a, sen kendine bak. İnsanlar sana iyidir, kötüdür deseler de sen kalbine bir danış bakalım. İç huzuruna bir bak. İyilik müminin kalbinin rahat ettiği şeydir. Kötülük de müminin kalbinin rahatsız olduğu şeydir. Buyurmuş. Bu ifade, istefti kalbek, kalbine danış. Ve in efteken nas, insanlar sana olur deseler bile, sen kalbine danış ifadesini, bir hayat tarzı olarak, mümin insanlar olarak, biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip iyi kötü kararları nasıl vereceğim diye soracak olsaydık, herhalde bize de istefti kalbek, kalbine danış diyecekti. Bu hadis-i şerif Vâbıs'a radıyallahu anh'a ait bir hatıra, Allah ondan razı olsun. Ama bizim için de imanımızla, iyilik ve kötülük anlayışımızla alakalı bir hadis-i şerif. Biz de kendimize dersler çıkaracağız. İki şeyi kastetmiyorum. Birincisi, insanların onun kalbi temiz, benim kalbim temiz şeklindeki halk şaiasını reddetmek veya belgelendirmek için söylemiyorum. Onun niye söylendiği belli olmayan bir söz. O kaçamak veya basit ve batıl bir savunma stratejisi, onu söylemiyorum. İki, ne kastetmediğimi ya da bu hadisi şerifi burada okurken ne vermek istemediğimi istisnalar yaparak bu hariç diye belgelendirdiğim ikinci konu ise şudur. Bir Müslümanın onun lehine olan hoca efendiyi buluncaya kadar, he caizdir dedirtinceye kadar aramasını da söylemiyorum. O da değil. Çünkü o ve bu, yani insanların namaz kılmadığı halde kalbim temiz diye sürekli röntgenli bir belge göstermesi, kalbinin röntgenini bize gösteriyor olmasını kastetmiyorum. O seviyede bir sözü konuşmak veya reddetmek için bu mübarek sahabinin adını anmak yakışmaz. Kredi fetvası veren hoca efendiyi buluncaya kadar hoca arayanlara da cevap vermek için bunu kullanamam. Kıyamet günü Vâbıs'a radıyallahu anh ile karşılaşılamaz yoksa. O kastedilmiyor. Ya müminin çelişkili olaylar karşısında ulemanın, hoca efendilerin tavırsız kaldıkları bir ortamda, yüreksiz davrandıkları bir ortamda müminin kalbinin Resulullah aleyhisselam ile iletişim kurmaya yetecek bir jeneratör olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu hadis zaten baraj kablolarında sıkıntı olduğunda müminin kalbinin yedek bir jeneratör olduğunu gösterme hadisidir. Müminin kalbi bir jeneratördür. Ana sistemdeki arızalar anında otomatik devreye girer. Şeyhülislam bile ona he uygundur dese müminin kalbi otomatik devreye girer. Yanlış bir bağlantı geldiği için o enerjiyi emmez mümin, almaz. Kendi kalbi sürekli devreye girer. Bu hadisi şerif inşallah hayatımıza uygulandığında bir tür regülatör vazifesi yapan kalp sahibi olmamızı sağlayacak demektir. Çok aşırı yüksek enerji geldiğinde de onu normale indirecektir. Enerji düşüklüğünde de biiznillah ayarlama yapacaktır. Yoksa enerji jeneratör vazifesi yapar. Enerjide voltaj dalgalanmaları olduğunda, az kes diye fetvalar verdiğinde birisi, bir sahneyi abartarak, bu sahnenin üzerinden iman hassasiyetimizi sömürmeye kalktığında veya iman hassasiyetimizi sıfırlamaya kalktığında birisi veya birileri, bir güç odakları veya filanca ekoller yapmaya kalktıklarında müminin kalbi elektrik yokluğunda jeneratördür, voltaj arızalarında ise regülatördür Allah'ın izniyle. Buradan yola çıkarak diyoruz ki bizim kalp dediğimiz, hani şu işte aşk sembolü olarak kullanıyorlar ya, sevdim sevmedim lafı için veya kan pompalayan cihazımız olarak biliyoruz ya tıp açısından. Onlar ayrı bir mesele ama Kur'an'ımız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ki mübarek üç parmağını kalbine doğru koymuş, kalbine danış, kalbine danış, Vâbıs'a demiş ona sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu gösteriyor ki biz bu düzeyde mümin olduğumuz zaman hocasızlık bizi helak edemez. Belki maazallah abdest öğrenmeyi sağlayacağımız bir hoca bulamayabiliriz. Maazallah bize Kur'an-ı Kerim talim edecek bir hoca efendi bulamayabiliriz bu topraklarda günün birinde olduğu gibi. Ama Allah'ın izniyle kimse bizi şeriatımızın haram ve helallarından koparıp şeytanın standartlarına götüremez. Çünkü müminin kalbi yokluk anında devreye giren acil sistemdir. Kur'an-ı Kerim'in onların kalpleri kilitli dediği kafirler, bu kalbin sahibi olmadıkları için hak yolu bulamıyorlar. Onların kalbi regülatör vazifesi, jeneratör vazifesi yapamadığı için papazlar ve hahamlar Hristiyanları ve Yahudileri istedikleri gibi yönlendirdiler. Tanrı böyle istiyor diyerek istedikleri yere götürdüler. Ümmeti Muhammed, rejeneratör gibi bir kalbi olduğu için, ezanları 20 sene men edilse, Tanrı uludur çevrilse bile, Allah'ın izniyle Allah en büyüktür onların gözünde. 20 yılda belki ezan okuyamayan bir nesil yetiştirildi ama ilk fırsatta Allahu Ekber'e dönen neslin yetişmesini kimse engelleyemedi. Kimse engelleyemedi. Belki cünüp dolaştı insanlar ama Allahu Ekber'i tartışmadılar. Çünkü guslü öğretecek hoca bulamadılar veya hocalar guslü öğretecek kadar fırsat bulamadılar, ipe götürüldüler. İskilipli Atıf rahmetullahi aleyh şeriat namına ipe götürüldüğü için diğerleri kenara çekilmeye kendilerini mecbur hissettiler. Ama müminlerin kalpleri 20 yıl sabretti, yedek enerjiyle idare etti. Allahu Ekber çıktığı gün herkes camilere doldu. Bu hadisi şerifi bir kenara koyamayız. Vabısadan Allah razı olsun. Allah onu razı olduğu aşere-i mübeşşereyle beraber haşretsin. Ne güzel bir iş yapmış. Üstelik de kabalık yapmış o arada. Ashab-ı kiramı zorlayarak, kabalık yaparak Efendimizin huzuruna gitmiş. Ama demek ki her şeyde bir hikmet var. Onun bu kabalığı da bize hatıra olarak nakledilecekti ki, dertli mümin nezaket kurallarını da çiğneyebiliyormuş bazen. Dertli. İyilik nedir, kötülük nedir? Bunu öğrenme derdi var zavallının. O arada arkadaşlar müsaade edin bir soru soracağım demeye fırsat bulamamış. Kabaca omuzlarını aça aça gidiyor. Hatta bunu provokasyon yapacak, katliam yapacak, aleyhissalatü vesselama bir eziyet verecek zannedip otur be adam diye ikaz etmişler. Korkmayın, ben vabısayım ya. Vabısa, tanıdığınız vabısayım. Ve bu Resulullah'ı her şeyden çok seviyorum. Benden ona zarar gelmez diye hatırlatmak zorunda kalmış. Öğrendiği şey Bakara suresi değil, Ali İmran suresi değil. Ne öğrenmiş? Ne öğrenmiş? Öğrendiği şey, kalbin senin jeneratöründür, merak etme demiş. Reglatöründür. Sen her ne kadar heyecanlı, mitingvari sözler dinleyip, haydi ya Allah diye kışkırtılsan bile, o senin bünyene, ümmeti Muhammed'in standartlarına, yaşadığın şartların gerektirdiğine uyumlu bir enerjiye dönüştürecek kalbin vardır. Kimse mümini dolduruşa getiremez. Kimse mümini boşlukta bırakamaz. Çünkü müminin kalbi onun enerji ihtiyacını giderecek kapasitededir. Allah'ın izniyle fakih olmasa da, müfessir olmasa da, sufi olmasa da veya muhaddis olmasa da müminin yüreğindeki iman, kalbindeki enerji potansiyeli en kıt zamanlarda bile biiznillahü teala onu yolda bırakmaz. Bir reglatör vazifesi yapar. Bunu Vâbıs'a radıyallahu anh'ın sözlerine hitaben söylüyorum. Onlara dayanarak söylüyorum. Buradan elbette karşımıza bir şey çıkıyor. Nedir o? Mümin kalbini sürekli korumak zorundadır. Çünkü yedek enerjisidir o kalbi. Peki kalbi korumak sürekli kardiyoloji testinden geçmek midir? Bedensel olarak evet. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz sen kalbine danış derken başka bir mesaj veriyor. Nedir kalbine danış? Kalp koruma altında olmalı. Kolesterol veya damar tıkanıklığı bilmem filanca illetlerden bedensel olarak korunduğu gibi kibirli arkadaştan da kalbini koruyacaksın. Arkadaşların arasında kibirli biri olmayacak. Yalan konuşan arkadaşın olmayacak. Dünyevileşmiş bir şeyhin müridi olmayacaksın. Bütün hedefleri hükümetten, belediyeden, zenginlerden bir şey koparıp fors atmak olan bir vakıf, bir derneğe üye olmayacaksın. Senin yapabileceğin bunlardır. Yalandan gıybetten, iftiradan, hasetten, dedikodudan korursun kalbini, o kalp canlı olduğu için herhangi bir elektrik kesilmesinde iskilip bir atıf rahmetullahi aleyh şehit edildiğinde senin kalbin otomatik devreye girer. Hiçbir tefsir okumuş olmazsın. İhlas suresinin tefsirini bile belki okumamışsındır. Ama kalbinde senin, seni bir daha ezan hayata geçirilinceye kadar yetecek enerji vardır kalbinde Allah'ın izniyle. Sen o zaman ne yaparsın? Çocuklarını eve kapatırsın. Şirk okulu diye okullara götürmeyeyim diye. Sokaklar şirk damlıyor. Asit yağmuru gibi şirk damlıyor sokaklarda diye endişe ettiğinden oturursun. Akşam getirdiğin ekmeği çocuklarınla yersin. Akrabalarla bile bağını kesersin. Mümin, muvahhid bir anne baba olarak mümin, muvahhid çocuklar yetiştirirsin. Belki fakir, belki kirada, belki aç, yırtık gömlekli biri olarak ama mümin olarak Rabbine gidebilirsin. Kalp bu enerjiyi sağlar Allah'ın izniyle. Müminin kalbine danışması bu demektir. Ama korunmuş bir kalp. İlla men etallaha bi kalbin selim. Pürüzsüz bir kalple Allah'a gelenler için geçerli bu. Pürüz nedir? Dünyanın bir ilah olarak, paranın bir ilah olarak, şehvetin bir put olarak istila etmediği bir kalp, selim bir kalptir. Belki sabah namazı kaçırmıştır 10 sene önce bir kere. Belki bir kere Ramazan-ı Şerif orucunu cahillik edip tutmamıştır ama Allah'ın izniyle, Allahu Ekber'le donanmış bir kalp sahibi olduğu için illa men etallaha bi kalbin selim, içinde şirk olmayan, Allah'ın karşısına herhangi bir putu ilah olarak dikmeyen bir kalbin sahibi olarak biiznillah enerjili bir kalp sahibisin sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kredi alabilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Deyiverse sana müftüler bile hele bir kalbine danış dediğinde ne'ûzu billah deyip kenara çekilen kalbin olur senin. Biz kanserden veya bulaşıcı hastalıklardan bedenlerimizi koruduğumuz gibi kalbimizi de münafıklıktan, şirk zilletinden ve Allah'a isyan hastalıklarından, insanın kendisini ilahlaştırdığı humanizm rezaletinden, kendimizi ve kalbimizi, çocuklarımızın, efradı ihalimizin kalbini koruduğumuz zaman Allah bizimledir. Allah bizimle olunca aradan müftüler, hoca efendiler çekilse de rabıta yapacak hiç kimseyi bulamasak da Allah'ı buluruz. Direkt Allah'ı buluruz. Kimseyle bizim herhangi bir sorunumuz olmaz. Cahil kalabiliriz. Kur'an'ımızı bile okuyamayacak kadar cahil kalabiliriz. Ama Allah'sız kalmayız asla. Alenen Rabbimizin asi kul diyeceği bir hatayı yapmayız. Biiznillah yapmayız. Ölüme razı oluruz, zillete razı olmayız o zaman. İlla men etallaha bi kalbin selim, sorunsuz pürüzsüz bir kalple Allah'a gitme düzeyi bu düzeydir. Böyle bir kalbin sahibi, tarlasında çalışan bir çiftçi, fabrikada tulumuyla çalışan bir işçi veyahut da evinde oturan Müslüman bir kadın veya henüz yeni elif cüzü öğrenmeye çalışan bir talebe, kim olursa olsun, hocasızlık, alimsizlik, laik bir düzende yaşıyor olmak, demokrasinin hegemonyası altında yaşıyor olmak, humanizmi ilah edinmiş insanların içinde, ortasında yaşamaya mecbur olmuş olmak, biiznillah onu Allah'tan koparamaz. Çünkü bütün hocalar birleşip de Allah yerine Tanrı kullansalar, onun kalbi sürekli Allah diye nabız atar bu sefer. Toprağa dahi, kayaya Tanrı yazsalar, onun kalbine Tanrı yazamazlar. Allah'tır o söz. O Allah. Ona Tanrı dendikçe Allah diye karşılık verir o. Şeriatın yerine cici cici laik düzenler, cici cici demokrasiler, Allah'ın yerine tanrılaştırılmış insan ideolojileri getirildiği zaman, bunun kalbi asiyenin kalbi gibi imanın son çekirdeğini taşıyan kalp olarak Allah'ın izniyle kalır. Bunun için asiye, alim bir kadın olmadığı halde, mücahide bir kadın olmadığı halde, asiye herhangi bir şekilde Musa aleyhisselamdan tarikat dersi, zikir dersi, ilim dersi, tefsir dersi okuyan bir kadın asla olmadığı halde, peygamberlerden sonra Allah'ın yarattığı kulları arasında en büyük iki kadından biri oldu. Neden? Çünkü kalbi %100 hareket halindeki bir enerji jeneratörü gibiydi. Ne namaz kıldı, ne oruç tuttu, ne de temiz bir kocası vardı. Allah'a isyanda ideal haline gelmiş, ido bir kafir, tağut olan, Firavun'la senelerce yatağa yatmış bir kadın olduğu halde, Kur'an-ı Kerim, o Firavun'un karısı imanın örneğidir diye karşımıza dikti onu. Çünkü Asiye'de başörtüsü yok. Peçe yok. Ferace yok. Elbiseleri siyah değil. Böyle yani Müslüman, çarşaflı bir kadın değil, ama yüreği enerji dolu bir kadın. 4 çiviyle yere çakıldığı zaman, Rabbim bu saraya lanet olsun, sen beni cennetinde bir odaya koy yeter diyen yüreği vardı. Alim değildi, bunu unutmasın kimse. Ne Tevrat okumuştu, ne de Musa aleyhisselamı peygamber olduktan sonra görüp çağırıp onunla bir bardak çay içmişti. Bizim deyimlerimizle anlatalım. Musa aleyhisselamla bir muhabbeti de yoktu o zaman. Çocukken Musa aleyhisselamı gördü. O temiz yürek, peygamberin nübüvvetine muhatap olmadığı halde, onu Allah'la buluşturdu. Hem ne buluşturdu ki, ashab-ı kiramın kadınlarına ve erkeklerine onu örnek gösterdi Allah. Allah onlardan razı olsun. Bizi de Asiye'nin şefaatine nail etsin. İlla men etallaha bi kalbin selim, Asiye'ydi işte. Tertemiz bir kalple Allah'a gitti. Ne gidişti gidişi. Bunun için, Vâbısa radıyallahu anh bizim bir kere daha gözümüzü Allah'a açtı. Bir kere daha İslam ne demektir? Bunu anlattı. Belki bu hadisi şerifi ben, Kur'an'ın ve ezanın yasak olduğu yıllarda okusaydım, çok daha anlamlı gibi görünürdü. Ya şimdi enerji olarak bize yeter kalbimiz denirdi. Hayır. O zamanın hoca efendileri okuduysa okumuşlardır bunu. Ben şimdi sekülerizmin gizli gizli dalga dalga üzerimize çullandığı ve şirin laiklik diye bir laikliğin bize lanse edilmeye çalışıldığı bir zamanda, ilahlaştırılmış humanist insan düşüncelerinin bize uygun hale getirildiği bir zamanda, halkça, münferit veya topluca biz kendi tanrımız olabiliriz demeye gelen uygulamalar başımıza lanse edilmeye çalışıldığı, zorlandığı, matkapla çivi gibi başımıza çakıldığı bir zamanda, bütün müminler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne muhatabız diyorum. İstefti kalbek ve lev eftâken nâs, bütün insanlar he ya uygundur bu işte dedikleri bir ortamda sen kalbine bir danış bakalım. Bak kalbin ne diyor sana. Bak bakalım kalbin ne haykırıyor. Eğer sabah namazına kalkan bir bedenin içindeyse o kalp, baksana neler diyecek. Ama bir şartla, vakfının, caminin, hatta Kur'an kursunun, hoca efendinin, talebelerin maddi bağlantılarını çıkar bir kenara, ondan sonraki pozisyonuyla konuş. Çünkü onlar manyetik etki yaptığı sürece, sana, vakfına, şeyhine, hoca efendine, alime, talebeye maddi aktarım yapıldığı sürece, herhangi bir manyetik arınmışlık olmadığından saf düşünmekten söz edemezsin. Senin radyon parazitli çekiyor. Çünkü öbür dalgalardan etkileniyor. Metal sistemler içinde pusula doğruyu göstermiyor olabilir. Hasetten, kinden, nefretten, 3 günlük beklentilerden tecrid et kalbini, bak pusula nereyi gösteriyor. İstefti kalbek, senin kalbini danışman yap diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Başkalarına esir olmuş kalbine danış demiyor, senin kalbine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kalbe danış. 3 kuruşluk menfaatin etrafında tur atan kalbin veya kalp sahibinin turlarının arkasından herhangi bir hakkaniyet bulmak mümkün değil. Mümin kalbine danışacak. Bu da demek oluyor ki kalplerimiz bizim Allah'ın razı olacağı yöne doğru yönlenmiş olması gerekiyor. Manyetik etki yapacak sistemlerden, fırsatlardan ve baskılardan kalplerimizin arınmış olması gerekiyor. Allah vabısadan razı olsun. Bize bir kere daha mümin şahsiyetin, mümin karakterin kalitesini göstermiş oldu. Allah ondan yüzlerce kere razı olsun. Ne tatlı bir hatıra bize ulaştırdı. Ve burada bir sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sen kalbine danış. İnsanlar ne derse desin. Peki ilham diye bir şey var. Zuhurat diye bir şey var. Keşif diye bir şey var. Bunu mu kastetmiş olabilir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hayır. Hayır. İlham, insanın içine doğan arzunun adıdır. Kalbe danışmak ise, yolun bittiği yerde, müminin yedek yol arayışıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haramlara insanlar fetva verseler bile, sen kalbine danış, o haramı alabilir misin? Buyurduğu için, kalbe danışmakla, içime gelen ilhamı aynı göremiyorum. Bunun için bütün alimler, tasavvuf erbabının bir bölümü, bir iki kişisi hariç, bütün alimler, İlham yani bir insanın kalbine gelen aktarımlar iyidir, kötüdür vesaire asla dinde hüccet değildir demişlerdir. Sadece tasavvuf ekolünden gelen bir iki zevat ilham bağlayıcıdır demişlerdir. Biraz sonra zikredeceğiz. Bu bağlayıcılık da yani uçuk bir bağlayıcılıktır. Nassın olmadığı yerde bağlayacaktır. Burada zor gibi görüyoruz ya, aslında kolay. Mümin, iskilibdinin asıldığı gün, kalbine danışır. İpe mi gideyim, oturup Kur'an'ı ben mi yaşatayım? Kalbe danışmak bunun içindir. Faizle kredili ev almak için kalbine danışıp, he ya, muhakkak öyle olması lazım demek değildir kalbe danışmak. Alimlerin tükendiği yerde, alimlerin cici laikliğe kurban olduğu ortamlarda mümin kalbini devreye sokar. Keban barajından sana elektrik gelirken niye jeneratör çalıştıracaksın ki? Boşuna yakıt israfı yapmış olursun ve pahalıya kullanırsın bunu. Ama ilham nedir? Yol varken, çareler varken, alternatiflerin senin kalbine gelmesidir. Peygamberlerin kalbine ne geldiyse haktır o. Peygamberlerin dışında hiç kimsenin kalbi Cebrail'in aktarım yaptığı kalp değildir. Dolayısıyla birilerinin kalbine gelen ilhamlar, zuhuratlar, küşufatlar bağlarsa onu bağlar. Bizi bağlamaz. Hiçbir mümini bağlamaz. Neden? O zaman Hristiyanlığa döneriz de ondan dolayı. Hristiyan papazların da kalbine gelen her ilhamı, şeytanın koyduğu her vesveseyi din olarak insanlara aktardılar. Ortada Hristiyanlık kalmadı bu sefer. Yahudi hahamları da görmedikleri rüyaları bile, rüya gördüm Musa dedi ki rüyamda diye başladılar. Hahamlar da zuhuratla batırdı gittiler Yahudiliği. Böyle bir şey dinimizde yok bizim. Çünkü biz neye iman ediyoruz? Diyoruz ki bir kere müminin şeriatın nasları, yani ayetler, hadis-i şerifler, icma, fukahanın kıyası varken kalbine malbine bir şey danışma ihtiyacı yoktur. Kimseye bir şey sormaz o. Ayet var. Hadis-i şerif var. Ashab-ı kiramın icma'ı var. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kıyas etmiş. Senin İbni Abidin'in de bu kıyas bu manadadır demiş. Hadi be oradan. Sen ne ilham? Başlarım senin ilhamından. Sen şeytanı görmüşsündür. Fukahanın görmediğini sen göremezsin. Hangi makamda olursan ol. Fukaha da Kur'an'ın ve sünnetin gördüğünü görür. Böyle bir bağlayıcılığımız yok. Ben kalbime danıştım, bankayı gösterdi sana kalbin. E sen zaten banka bağımlısıydın. Dara mı düştün? Sana ulema bu helaldir ye dedi de mi sen baktın? Mümin daha kaliteli, daha takva, daha mutmain olacağı şeyler için kalbine danışır. Batılı desteklemek, haramlara kılıf bulmak, keyfine göre bir İslam oluşturmak için gördüğün şey şeytan rüyalarıdır. Adgâf-ı ehlemdir onlar. Gündüz hayal ettiğin şeyleri gece görmüşsündür sen. Sen 80 yaşındasın, 8 saat cihat etmemişsin. Gördüğün şeyin ilhamı ne değeri olacak? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kalbine bir ilham geldiyse onu baş üstü ederiz biz. Ebu Hanife'nin kalbine geleni de baş üstü ederiz. Selim bir kalp sahibi olduğuna inanıyoruz çünkü. Senin hayatın ötleklikle geçmiş. Ezan yasaklanınca ahırda saklanmışsın. Faiz serbest olunca bankaya koşmuşsun. Senin kalbine parazit dalgalar gelir sadece. Normal frekanslardan sana bir şey akmaz. Ayarın bozuk senin çünkü. Evet, istefti kalbek, kalbine danış. Ne zaman? Şeriat naslarına ulaşamıyorsun. Ayete, hadise ulaşamıyorsun. İbni Abidin'de ne diyor onu bulamıyorsun. Mevcut alimler de başlarının çaresine bakmışlar, seni yalnız bakmışlar. O zaman kalbine danış. Kalbin sana bunu yapalım diyorsa yap. Biiznillah bir sıkıntı yok. Ama daha önce bankalarla kirlenmiş bir kalbin sakın olmasın. Kendi kendini aldatmış olursun. Daha önce cici, şirin, öcü herhangi bir türüyle laiklikle buluşmuş bir kalbin olmasın senin. Çünkü onun meyledeceği taraf belli. Zikrullah ile mamur olmuş kalbin varsa senin. Şeriatım benim Kur'an'dır, sünnettir, ashab-ı kiramın icma'ıdır, fukahamın şeriata göre yaptığı kıyastır dediğin zaman elhak senin kalbin pusuladır Allah'ın izniyle. Eğer sen izlediğin haberlerden etkilenip yeni bir düşünceye her gün dalıyorsan, algı operasyonlarına uygun bir Müslümansan sen, senin Müslüman olarak kalbinin neresine güvenilecek? Sen sigara içtiği için ciğerleri lekelenmiş bir insanın yarış yapmaya kalkmasına benzer bir hata yapmış olursun. Sen ne yarışacaksın lan? Sende ciğer kalmamış ki. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Vâbıs'a radıyallahu anh'a söylediği bir sözü hayatımıza taşımaya çalışıyoruz. Nedir dediği söz? Kalbine danış. Bunun için diyoruz ki bir, danışılacak saflıkta kalplerimiz var mı ey mümin insanlar? Başta hoca olarak ben ve beni dinleyen mümin kardeşlerim, geliniz yarın Rabbimizin huzuruna gittiğimizde helak olmamak için illa men atallaha bi kalbin selim, tertemiz bir kalple Allah'a gelenler hariç yevme la yenfe'u malun ve la benun, ne çocuklarımız, ne mallarımız, ne de vakıflara verdiğimiz paralarımız, hiçbiri işe yaramayacak o gün. Hiçbiri işe yaramayacak. İlla emanetallaha bi kalbin selim. Ben Vâbisa radıyallahu anh'ın himmetine sığınarak, o ismin bereketine sığınarak, Rabbimden niyaz ediyorum. Kalplerimizi, şu pusula olarak aslında işimize yarayacak kalplerimizi, bir manyetik etki altında tutan, bu belalardan, musibetlerden, dünyevileşme hastalığından, humanizmin sıkıntısından ve şehvetlerimizden arındır ya Rabbi diye dua ediyorum. Haykırıyorum evvela kendi adıma, sonra da mümin kardeşlerimin adına. Müminler olarak biz toprağımız bombalandığı zaman feryadu figan ediyoruz. Cihat ve şehitlik hemen gündeme geliyor zaten. Toprak gidiyor çünkü. El-Hak da doğru. Niye gitsin kafire toprağımız? Mümin olarak biz nasıl toprak feda ederiz kafirlere? Toprak değil, bir bardak su bile feda edemeyiz. Ama kalplerimiz benzer bir işgale uğruyor. Allah'ın şeriatından koparılıyoruz. Zikrullah bir nevi meslek haline geliyor. Allah'ı zikretmek toplanıp folklorik hareketler yapmak olarak lanse edilmeye başlandı. Ne kadar hareketli, ne kadar zıplayan, ne kadar dönüp duran fırıldak gibi bir iş yaparsan o kadar zikir yaptın kabul ediliyor. Vecillet kulubuhumden insanlar zıplamak olarak anlıyorlar. Allahu Teala'nın zikri bile nefsani hissiyatımıza, sportif aktivitelerimize alet edilmiş oldu. Kalplerimiz gidiyor kardeşlerim. Pusulamız kalbimizdir bizim. Bu kalpler maazallah bu kadar manyetik etki altına alınırsa, la kadderallah, son nefesimizde kelime-i tevhid söyletmeyi de akıl edemeyebilir kalplerimiz. Hayattayken zikrullahı, şeriatı, İslam'ın azametini, ahireti, sıratı, cenneti, cehennemi, likaullah ve cemalullahı göstermeyen kalp, son nefeste kelime-i tevhidi hatırlatacak bir fonksiyon icra eder mi edemez mi diye korkmak zorundayız. İlla menetallaha bi kalbin selim. Tertemiz bir kalple Allah'a gelenin dışında hiç kimse iyi durumda değil o gün. O zaman bugün kalplerimizin bu sinsi bombardıman altında kalıp etkilenmesine karşı, kalplerimizin iman pompalaması gerektiği halde, gelen iman dalgalarını bile içinde kaybeden kalplere dönüşmesine karşı, kesinlikle hareketlenmek zorundayız. Bu kervan böyle güdülmemeliydi. Bizim kalplerimiz, yani bize sürekli yedek enerji olarak, jeneratör olarak görev yapacak ve gelen dalgalanma farklılıklarını düzene koyacak bir regülatör olarak çalışacak kalplerimiz bizim. Algılara karşı, algı operasyonlarına karşı hazırlıklı olmalıydı. 200 senedir, İslam'ın şeriatıyla yaşarsan, fakirlik, zillet, sefahat seni bulur. Geri kalırsın. Huzursuz olursun. Ülken işgal edilir. At şeriatı, sat şeriatı, huzurlu ol, modern ol algısı 200 senedir Müslümanlara şimşekler gibi gece gündüz dalgalar şeklinde gelmektedir. Yeni bir nesil getirdiler bu sayede. Kalplerinde Allah'ın azametine yer kalmamış. Zikrullah yaparken bile Amerika isterse burayı bombalar, istemezse bombalamaz vehmine kapılmış bir nesil icat edildi. Buna karşı kalplerimizin korunuyor olması lazım. Kalplerimizi bu hain saldırılardan, içimizdeki Müslüman kardeşlerimizin bile yavaş yavaş ikna edilmeye başlandığı bu saldırılardan kalplerimizin temizlenmesi lazım artık. Bu kıyamet günü başımıza musallat olacak büyük belalardan bir tanesidir. Kalplerimiz baskı altındadır. Kah aleni düşmanlıklarla ve kah cicileştirilmiş, tatlı, latif hale getirilmiş baskılarla, kalplerimiz ezilmek istenmektedir. Ey kalbini oluşturduğun beden, Allah'tan kork. Sakın yapma bunu. Bankaya yaklaşma. O melanet harama yaklaşma. O tesettür değil ha, diyecek kalplerimiz öldürülmüştür. Geride kalan kalplerimizde çıplaktan beter yapan tesettür diye kıyafete bizi razı etmiştir. Gıybet ettiğimiz ortamları bile Allah rızası için zikir meclisi gibi değerlendirebilmişizdir. Şeriatın yerine oturtulmuş düzenlere benim düzenim dedirtmiştir. Zayıf düştü kalbimiz. Pusulanın etrafında demir çöp yığınları oluştuğu için pusula yön göstermediği, kuzeyi batı olarak gösterdiği gibi, kalplerimiz de Allah'ı göstermesi gereken pozisyonlarda yeterli yön göstericiliği yapamamıştır. Kesilen enerjilerimizin anında devreye giren jeneratörü olamamıştır. Bu yüzden binlerce mümin genç, kurucusu Müslüman olup olmadığı belli olmayan, büyük şer odaklarının, istihbarat odaklarının kurduğu örgütlere saf saf Allah rızası için gitmişlerdir. Çünkü kalpleri regülatör vazifesi yapamamaktadır. Gelen aşırı dalgalar yanlış yönlere sevk edebilmiştir. Pusulamız bunun için değiştirilmiş, voltajımız bunun için bize yeterli hale gelmemiştir. Kalplerimizi korumak zorundayız. Birinci nokta bu. İkinci nokta olarak da biz kalplerimizi alimlerin yerine koymuyoruz. Elbette kalbimizle içtihad ederiz demek değil bu. Ama tıkanmayız demektir. İkisi arasında fark var. Normal yolumuza devam ederken ulemamızın arkasındayız. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilleridirler. Asılırlarsa dar ağacında, ulus meydanında asılırlarsa bir gün, biz gene yalnız değiliz. Direkt kalbimizle Allah'la bağlantı kurarız o zaman. Hadis-i şerif bunu söylüyor. Yoksa alimleri bir kenara bırakın demiyor. Çünkü Vabısa radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben buradayım ya, bana sorarsın. Benden sonra da Ebu Bekir'e sorarsın buyurmadı. Ne buyurdu? Millet ne derse desin sen kalbine bir bak buyurdu. Kalbine bak. Ve in eftâken nâs. İnsanlar sana bir şeyler diyor olsa da sen kalbine bir bakıver. Vabısa. Halbuki ben buradayım. Emirül müminin kimse ona gidersin. Cami imamına sorarsın demiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu örnekte olduğu gibi ashabını en zor şartlar için yetiştirdi. Bir gün alimler olmayabilir. Bir gün alimler çocukları henüz okulu bitirmediği için emekliye sevk edilmesi halinde de çocuğun okulunu bitirecek para bulamayacağı için ağzı fermarlık alabilir bazı alimler. Öyle günler görebilirsin sen. Ya da alimler birbirine düştüğü için birinin sağ öbürünün sol öbürünün kuzey diye yanlış yönleri ya da farklı yönleri tek yön gibi gösterdiği bir konumla karşılaştığın için bir gün daralırsan kalbin sana yeter ey mümin diyor sallallahu aleyhi ve sellem Vabısa'ya ve ona iman eden herkese. Sadece orada mı diyor? Helal bellidir, haram bellidir. Ortasında tereddütlü şeyler vardır. Tam takva yaşamak istiyorsan tereddütlü şeylerden uzak dur demek bu demek değil mi? Yani illa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu şekilde açıklaması mı gerekiyor? Aynı şekilde iyi Müslümanlık seninle ilgili olmayan şeylerle uğraşmamaktır demiyor mu? Her işte uzman olma demiyor mu? Kalbini rahatsız eden şeyleri bırak, rahatsız etmeyen şeylerle uğraş. Orijinal işlerle uğraş yani demiyor mu? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ümmetimiz bir gün alimsiz kalabilir. Bütün bu bolluğa rağmen. İnternetin 80 milyonu neredeyse alim yaptığı bir zamanda alimsiz kalabilir ümmetimiz. Kaldığı zamanlar olmuştur. Görünen köyde kılavuz istemiyor şimdi. Ama kalpsiz kalmaz bu ümmet Allah'ın izniyle. Elektrikler kesilebilir, jeneratörü devrededir müminin. Yüksek akım geldiği zaman da yine regülatör olan kalbi devrededir. Kalplerimizi koruyor olduktan sonra. Biiznillahü teala biz yalnız değiliz. Allah'la beraberiz. Yeter ki dünyevileşmekten, şehvetlerden, gafletten dolayı kalbimiz Allah yönünü gösteremez bir duruma düşmüş olmasın. Vâbıssadan Allah razı olsun. Tatlı bir hatıra ile bizi sallallahu aleyhi ve sellemin hayat ilkelerinden bir tanesiyle daha buluşturdu. Bugün bu hadisi şerifi dinledik Vâbıssa radıyallahu anh'la. O gün orada onu ikaz eden ashab-ı kiramla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, bize bunu rivayet eden Ahmet bin Hanbel'le, Darimi ile buluştuk. Rabbim lütfede de, inşallah Vâbıssa'nın, Ahmet bin Hanbel'lerin, Darimi'lerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştuğu gün, biz de onların eteklerinde olalım. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور